Ačko, ovi. Vidi, njusi. Vidi ka. Šta ste? Razi da vas kreatori. Vam to nikad nisam? No. Thank you. Ez még, amit most itt raktunk, ez még a falásakata. Mindjárt, hogyha még egyszer. Csak beleszart a vedettébe. Thank you. teljes is jön el. Kész vagy, Dadi? Főváltott a Darikát. Nem hitt ez a faszi vissza téged? Nem jó hitt a... Egy csörgettem, nem veszik ő. Köszönöm szépen! csak szépen durva. Thank you. Azt hiszem, hogy a 4000 dináros tudod a maximum, amit mutattam, hogy milyen gyors. De várjál, mennyi a millivoltos internet, a minimum a sebessége? Mennyi a minimum felsége az internet a kihoda? Te azt mondják, hogy neki van 4000. De jó, de mennyi a sebessége? Nem tudom, nem hiszem neki. Ha jó, na tudni. Csak gondolsz, hogy átlátsz millivoltra? Nem. Nem jön. Hiába akarsz nagyobb csapat, úgy csinálom, mert számít elbír a telefonnak a kárdal, az a max. Mondom, hogy nem telefonos ki, hanem műholdas. Ja. De hát akkor ennyit bír a műholdas minimum, ezt mondom. A négy az elbír, hogy sírjál. Mert csak annyit ki, ugye bedugod az áramba, a fűhúd újra. Ja. Hát egy antenna is, akkor. Hát az. Nem csak 2000-4000. Az, az, az. Ez a szépen szeretek a legjobban. Nézd már, mi állam? Megpróbálod meg ezt? Én nekem otthon volt. Rosszul a kőkem. Én majd amarra jövök át. Ez nagyon hangzik rá az emberek, elveti magam. Nem az, hogy Mennyibe jön, akkor ki neked egy volt siló? Hát semmi nincsen drága, mint a siló. Hát ez az. Ott akkor mondom, hogy egy volt siló ebből a kis szárból mennyi van? Most kimész, érted, nincs rajta rendes cső se, meg főleg, érted. Már ha megérik a kukoricát, hogy lehetne silózni csővet, akkor már nem lesz zöld a kukoricába. Na most teljes a cső. Az nagyon hideg víz, Brigitta. Fantád, Brigitta. Most ha valaki megvesz a víz. Az anyának. Az anyának. Az anyának. Nekem hozzáadna a kultúrvizet abban az üregénbe. Aztán a frizsidőrbe kérhetni. Nem csak. Brigitta, ide földbe. Na, Erik már. Azt mondja Kuma nekem, hogy ő... A nafta 50%-os főjebb ment, így mondja nekem. Azt mondja, hogy ő neki mennyire kell ez az egész. Kimogasd meg már, ha ott van. Ő neki mennyire kell ez az egész. Jó, így csak. Barát legyél vele. Ez a Lila azt hiszi, hogy ide tartunk, itt a körbe van. Tegnap jól megjelentett az egyik koma, az bazeg úgy fogta, hogy az az... Elment ugye jó egy olyan 5-6 méterre vagy 10 méterre, az ott merte. Ott merte. Nem mer közelebb menni hozzá. Az a magyar komoly kis. Na, azt akartam mondani, hogy most ugyan mennyi bűkérdő szarkukori szárva egy holdon, de hidd el neki, hogy a sétirat is ott lesz 1000 eurónál a fölül egy kamionnak, biztos. Most az egy vagon 2000 kila körül van egy kamion. Hát akkor mi volna, hogyha ezt a rossz kukorizát itt az ember szedetni, összetarukulna a szárat, szállam egy hét is kették, hogy beprésülni, össze volna rakani. És hát mondtam, hogy itt a nyelvet. Hallod, de mi nem az üvegbe hozták? Ez nagyon kevés. Elég össze az a üveg, és az abban két üvegbe. Hát nem tudom megérteni, na, hogy volna jó. Azt mondod, hogy nem jó, ha a lekaszálják, ugye porol, akkor porol, mikor csodratod, akkor porol, akkor. Hát hogyha köröttű eljátszani a kombájon, nem tudom, na. Legalább rivol a tarupolt. Akkor megszárana vala, ahogy csöllene, ott kötte rakni a zsébe. Hát ráér megszárani, nem. Nem tudom, hogy. Körülbelül annyit ér az, mint ez a szalma, ez a száraz szalma, ez a száraz szár. Hát de az a kilóké nagyon sokkal tűnik, hát nem érkezik. Hát ugye csak az esőt jön? Nagyon tudom, szabad. Baszott tesszük, hát igen, olyan szép rozsik voltak. Egy képke, mi? Itt a rakétáztás. Én két rakétáztás, hadd itt üzenek a baszóra. Ez a nekrakétáztás. Ha mind fordanánk, akkor máma még el kell menni megcsinálni a tudott kocsinak, hogy kiterüljön. És akkor rá kéne tenni a fürge menne, a tetraktoron menne, és a nagy rossz menne fordani. Még szólnánk az arra, még két sikerült állni. Mert ugye hosszú az út, egy óra hossza oda-vissza, hogy te itt nem bírod egy óra hosszába leönteni a kocsikat. A nagy ganésóval az megbírja csinálni, de ezek kicsit nem, mert szét ki akasztani, az egyiket lekipről. Jó, az első kocsik azok mindig maradhatnak a traktorokon, érted? Hát maradhatnak, a hátsó kocsikat meg... Megkőz oldalt fel az oldalt. A hátsó kocsikat... Az a probléma lekörni, az oldalt. Leítni még csak valahogy főcsukni van. A hátsó kocsikat meg mindig a rakost, az az öreg orosz öntenél, érted? Akkor nem kéne össze-vissza szakaszgatnak. Mindig az a traktor, amelyik hát húzna... Hát valamikor kell szapostatni itt közben. Hát igen, szépen szépen szépen. Hát hogy mikor érkezik, hogy mire itt leöntöd az első és másik, akkor egyre ér a másik. Nem. Majd egy másik. Mert ő most pihent, most kifárad, ott még dolgozott. Ott van még egész este fél tisztégi hatalmat. Így van. Így van. Így van. Így van. Így van. Igen, mindig téged emlegett, azt mondja, kárkuk is ról, már várj. Ja, lehet. Majd még tönkre, még ha én emlegyek, befárt. Azt mondja, hogy van neki ilyen összeszed károk, kárk neki, szemüvegek. Van más, összeszed károk. Hát tudod abban a hálóban. Hát téged látom, hogy kérdezik. Én emlegyek, hogy valami ládában van, azt mondja. Hát de jó, ha milyen veszélyt, hogy akkor így szerettél jön. Vigyázz az órodra, mindenféleképpen vigyázz az órodra, de nem, most nem komázatra. Kérdezted a szokat? Te egy olyan fasza lenned, hogyha tényleg elmennél egy ügyen, mondanád neki. Ó, bravo, Manuna, ó, bravo, Stári, mindjárt ölelgetne. Ó, Zsorgi, majd. Lecsókolját a tárgyat. Most mikor már értünk, akik beszélgetek, az mondom, hogy azt értünk, hogy rögyállom már, mert én is azt irányom. Benézd, azt is visszaadnám neki. De nem annyira, a cigány miért az van, hogy mindjárt bekapcsolom az egyet. Csak gazdul. Nekem akar elmondani, hogy én is volt főben. Te nekem, hungvetteljük. Nem, nem tudom éppen mi. Úgyhogy mit szólsz ehhez a sasszékhoz? Hallod, ha én voltam volna ott, csak magam. De Ferike is ott volt. Mind a ketten hallottuk, ugye Ferike, hogy azt mondta, a pumpa jó, máma nem, de hónap viszont főrakni, ezt próbáljuk a kombát. Az meg erre tegnap már fújjon, már ideges vagyok, hogy nem jön fújjon, mondom, hát csináljuk azt kombát. Honnan szól nem jó a pumpa? Nem is tudom a baját. Hát hogy akkor előtte jó volt? Hát mi próbáltad? Hallott, fél volt tényleg egy ilyen, úgy nézik a Ferike olyan stőci gépre, olyan mindenféle ízék voltak rajta minden. Ha csak én lettem volna, azt mondom, bazd, hogy nem jól hallottam. De ő is ott volt, ő is ugyanazt hallotta. Hát én annyira piszkos ember lehet, hogy várva egy két-három napot, hogy nagy lehetben kiavítottuk ennyi piszkazdjáról. Azt mondta, a kumpának nem is volt közül, de Magyarországon egy kiladényed bazdmeg egy euró. Azt mondta Vesai. Csodálkozik rajta, hogy mondom, gyűjtök bármely nagy dénye, hozott az ott, hogy ekkora. 12 kiló. Hogy vettek? Persze, de már még fölment 30 nára az ára. Mennyi? 30 most már följebb. Már 30, akkor 20 dinár volt. Azt sem nem lézik, mondom 20 dinár, hogyha. Nálok akkor az, hogy mennyi legyünk ki, az 20 penningre. Nem? Mi van, vettek? Úgyhogy 120 dinárba kerül 1 euró, akkor nem lehet 20 euró. Hát nem így egy, én csak úgy mondtam neki, azt mondja, hogy hát, mert ez Szerbia, mi nem mondod neki, hogy költözzetek haza? Éppen a Vecának is ott bírna lakni veletek, szépen, az Erika is oda, a Veca is. Mint régen olyan lenne. Hát nem úgy mondják, hogy nagyon drága a gáz, meg a... Épp azért lenne jó a tatának, mert épp ott lenne az egész családkorot, nem kéne neki kérdez. Ott fűzetni a fűtését, tata ottan befűtene le, épp ott. Meg a munkahára. Meg a gyere. Innen járna dolgozni. Nem lenne különnyen járni, van itten keresztetek. Ez az én szabadságot. A keresztetek a lenni, hát a jattók össze egy kicsit főgyent van. Matér. Mi is van főgyent, de Matér is van elállt, az MSI dolgozik már valamon, csak azt mondja, hogy egy óra hozta arra, busszázunk, meg egy óra hozta vissza, az a nevénynek. A messze van a nevén. Ide jön a kövesre. A Jancsika az még nem annál az ő munkára, hogy semmi tízé. Poharat ne tegyétek le tőle, ki ez a pohár? Belenyal a kutya. Most akkor ő nagyon szereti a kutya. Nem lesz, itt tőle, hova nem csinálják a kutya. Azt mondta János, hogy nagyon mérges volt, mondta nekem. Másokon nagyon mérges volt, hogy nem fejezte be a Jancsika be a fél évet, amit be kellett volna. Így ilyen társaságba állt össze. Erre emlékszem. Az öreg János? Ez volt az utolsó szava, mint mondott. Nagyon mérges volt, hogy nem fejezte be a fél évet be. Fél év kellett volna neki, és akkor meg lett volna a képzés. Kerivel mi a helyzet? Lájunk. A szép vált a barátnő égítő, hogy miatt nem amit hallottam. Tényleg? Ha? Mi? Szép vált. Voltak egy évet össze, voltak egy is férjét, aztán szép vált. Nem, aki voltam. Nem egy mutatom az ügyvény, hogy mekkora, ott mindjárt szép armóra, hogy micsoda, ez 5 centig már szíves. Nem, elment az anyja. Szíves. Csajnak az anyja, az faszik. De mit mondasz erre slózásra most? Erre, ezt beszéljük. Hát ez nagyon. Van egy ilyen terv, hogyha ez a fasz jönne el slózni, azt a drabot ottan slóznánk, akkor úgy lenne, hogy hordanánk, de valaki ízének bénzik kéne maradni, olyan, aki ütőképes. Köszönöm. Kíten, rajtok kívül. Hát te vagy itt az ütőképes. Már vagyok ütőképes. Kicsikét már elmentek az élet. Tapostatni azt vállalom, de a zsúdalokat, hogy ketten főkük vagy, nem, a Vikivel, vagy ilyen vagy. Tapostatni, majd jön az Attila is segíteni. Az nem. Egy is jön segíteni. Hát, ha felvesznek. Lehet, hogy teparálni fognak már augusztusban. Akkor jó, mert most akkor is tudom, hogy jól lesz. Akkor jó, ha jól jön. Hallod az Attila, most ha lehet, hogy fővesznek. Nem tudom, hogy majd döntenek. Nem mondom, bejelentem. Hát okoskodnak, ki kell, hogy kell, vagy nem kell, rendben, nem, nem kell megmondani, hogy kellek, vagy nem kellek. Tulajdonképpen, hogy kellene még így ilyen a kocsinyelőben hát, de most nem győzni. Ezzel oldjuk meg. Lehet, hogy meggyőzni. Ezzel kell megoldani, Ferikém, ami van. Nem tudom. Ezekre azért, mert duplán kellene mindig, hogy menjen ki kocsi, ezért úgy összeakadgat minden az aratázat. Duplán menne ki, akkor a traktornak nem kell annyit forgni, akkor azért bejönne az ilyen nagy kocsikon lépőn valamennyiket. A ganétor az bírna többször fordni, mert az gyűl kikippeli mély. Az mindig bírna fordni. Ezek a kocsik meg bejön, szétakasztani, lekippelni, fölcsukni, elépálni. Fölakasztani, lekippelni, utána, összeakasztani. Ez az, hogy addig idején a másik, akkor mindig bakosztak. Sok idő. Annak még mindig ott vagy, hogy az üres kicsit. A vikkeim, a Csaba. Beszéljünk a bolyát. Nincs ott a bolyát. Kapszulnak a bolyát. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, De olyan nagyon szerető. Én nekem gyorsan eszem. Rosszal eszem. Hát nekem úgy kérem, hogy nem a hogy itt este a silóz, itt a mitra, ezt még egy kicsit a legkínozik a Hestonna, ha már nem én a sárga. Hát de most jó van, nem mondta, hogy majd... Azt mondta, hogy ne háborgassam, csinálja. Azért majd megint ő hívom olyan délkörű, hogy akkor most ki van. Lehet jászkozta. Ki az összes kukoricát most kihozni? Az összes, semmit nem hagysz. Semmit, mint az összes, akkor ők kihozni. Ha láttad, hogy milyen a kukoricát? Láttam, láttam, szóval milyen csúnya, nincs rajta egyetlen csíp se. Láttam, kint voltam, vagy a kemennek se szar se nincs. Mi lesz az én minden? Szar, sajnos jó. Hol egy slózik azt is. Azt a komának 300. Eurót fogjára, hogy behordja így az udvarba. Ott én van jó járta. Akkor inkább maradjon. Né, hát aztán bazdik majd eladod és a silót. Jó pízilát, majd aztán eladod. Mondta pedig, addig még a tehenesek ilyen bolondok, addig lehet jó pízilát adni. Hát, addig még van sok tehenesek. Hát mennyit adtak a dobaiék az én silójék? Azt mondják, hogy 30 ezer euró volt nekik, hogy meghordja a gödröt. Így menjünk magával. Hogy nélek? Hát az annyi ló, csak hogy kinek adták azt, azért kér, fizették. akkor megyünk. Ha már vár a figyelmet. Igen, ezt szeret valami. Azt mondom, hogy olyan jó vagy te. Így beveszed az anyagot. Milyen anyagot? Hát az óromat kell, hogy... Nem, hogy a fár külön. Most már fa van. Kérdezz ez a másik is, hogy a fát, hogy hát mondom, nem nagyon kizelnek, mondom. Olyan meleg van, miért? Kis forhebben mondom, hogy szerint a mamával nagyon nem tudja kizelni. Meleg van. Jaj, jaj, jaj. Lehet nem is lesz a nagy kép. Most mindenki azt mondja, hogy nagyon meleg van, hogy télen meg nagyon-nagyon meleg. Nem azért veszik a fát, mert hideg lesz. Azért veszik, mert attól félek, hogy nem bírnak árammal fűteni a vízének. Gázra. Azért veszik a fát. Érted, hogy sokan rá vannak állva az, hogy a klíma van bent, ilyen nagy klíma, ott a bennyit tudsz melegít. Azt mondja, nem. De nekünk is a klíma, hogy mennyire melegít. 27 fok. Hozom a szomnak, el is szom. Itt kell, hogy tudunk jövő. Buzai fokam a szomnak. Nem, szerintem 30. 31. Ja, és az is jó. Érted, azt akkor klímások ilyen, mint a tőzsugók, azoknak is a klíma van főszere, a rácsoriknek is, mind ilyen új házasoknak, ők nem baszakolnak ilyen fával. Nem tudom, a rácsorik majd hogy kérdezik az állandát. Rácsorik most vették oda a túli. Napra forró hívni. Hülye fel. Azért nem mire legumé. Ha már jó lesz, hogyha majd nézik, hogy fizetsz. Ja, kérdezni. Gyere, telefon. Gumi nem ment, azt mondta, ha panasz az a munkanizáló. Nem ment a gumi? Hát, ma mióta ott van. Azt mondja, már kihívták rá az inspekciót, mert a kombájnak a nagy kereke. Most már miután megcsináltam, és most mondta, hogy most már menjen fizetni kell neki, most még mindig ott volt már. Az inspektor fótás kint, hogy nem szabad azt a gumit kintárolni az utcán. Nem fér el. Most a kis utcával. Mert nincs lábbal az. De azért valaki bejelentette. Hát, mindig bejelentik, akkor az inspektor fiat. Akkor miért nem érte? Nem kell neki a kerék? Nem, hát fizetni kell. Hát jó, van mennyiért, és mennyi fizetkezik? Ezért ilyen. 10%. Tele van ez a rácskézze. Négy kombáj dolgozott most a főtét, vagy négy kombáj, 12 ember dolgozott egyet. Most abban figyelj, kettőre nem tudom, hogy az apja is benne volt, vagy a testvérje is benne volt, meg ő. Van, Jenger Márti. Csak a idén is kérdezi rakni, hogy a csapjára. Nézd, milyen furat lettem. És le van fényképezve, hogy a mi kis csapatom. Hallod, azok tűzek a idén. A szabón egy-kettő. Amit azok tűntettek most mindenki, meg az adrugán is. Most négy ilyen legszön, így be volt állva, le volt éve Héder, és így már mellé is be voltak állva oldalra, le volt a fényzőt. Most aztán tudom, hogy a legszínok a bérőtei az almegsú, mert lehet bérőt az almegsú, de ezt minden vette, mert kettő rossz volt neki. Másról, mint az egy masszajárat. Ja, egy masszajárat szokta mindig. Az aluga, éggel át a más meg volt nekünk négy darab máig, vagy öt emberek. Nem. De most már itt van. Itt voltak emberek. Ja? Csak kettő van neki. Csak kettő van ennek. Mondom az Erika, mindegy úgy tudott. Úgyhogy most már. Ugye, meghalt az ellenfele. Nem tudom, folytatta valaki a másik. A lánya, a Kati. Vettek egy jó hollandot, egy régi jó hollandot. Kombat. Ahol újabb fajta, csak régi használtak lettek, és van egy nagy régi bíró gyártók. Két kombány, azok. De ezt a régi, ezt a üzét... Nem, milyen szép. Kopatni, akkor itt meg búvált. Lila! Ez a kis kérdés. Nem. Ez a kapnyit van, nem? A kapnyit, igen. Ez a pankér. Van egy kis kapirgáló. Van a kapnyita. Van buldózer, ez a nagy. Fogyatkoznak. Mind már rá. Mind vagy az, hogy elvenni. Lehet, hogy a pankér. Jaj, nem nekem lenni. Megvingottam. Hallottam. Lehet, hogy te voltál, a kutyára fogod. Miért? Ez az ember, ez a bű mosol tudja a falmat. Nem is nagyon lennék én egy hajas illózóra. Van én nekem elég, hogy a furán beszél. Még azt mondja, ha nem keresek, akkor én minek menjek. Még azt mondja, ezért mint egy naptárs egy réggel kitartunk. És ha én nem keresek érted, akkor nem megyek én el. Ez aki telefonálok el fognak? Nem, ez a Bűn Lajos, vagy Bűn Péternek. Van nagyon gazdag koma kevjeit, kemcsik. Még mű hollandjai vannak neki, azokkal hordja meg, tapostassák meg. Vagy én, ha nem keresek, én nem mindig el tudok azért dolgozni, érték, hogy... Én 50% azt mondta, megemeltem a silózát. 273, Artus, hogy milyen a kukorít. Akkor milyen messzirítő oldani ezt egy. Na jó. Még ő meg is taposztassa? Még. Csak legyő takarni ezt is. Ha. Azt mondod, hogy itt van. Úgy mutatok ők, azt mondják, ott a kukorít, ide hordják. Na. Két nap alatt azt mondta, hogy máskor 40 hektárt megugodottak. Két nap alatt, 40 hektárt. Ja, tudom, milyen hét kukorít. Igen, jó, így lehetett az a komára. Tavaly volt, hogy mikor volt. Hát most akkor milyen? Most itt több, tavaly, hát, azt mondta ez a komár, hogy Máli Beográdba hordatták elég. Akkor se volt nekik izé kukoricát. Nem, ez úgy van, az ami mondja, hogy a messzikeket. Tudod, hogy olyan jó kukoricák van, hogy belemegyek és nem látszok ki? A tiszta gázba hajtott ugat ilyen gyorsasággal, hogy menjünk, hogy lehűz a szudát, hogy jóval itt is volt, az tiszt, olyan rossz kukoricáig volt. Nem is tudom, valami extrém sokat mondjuk, hogy leszettek neki, az két kocsival volt, csak sokat tavaly. Hogy éri meg, hogy ez a feszegy megállt? Nem tudom, mint ez a hülye. Jóska. Ha olvasom az újságban, szereplő újságban, hogy nekik, aki tartott az előadást, azt mondta, hogy a minta parcellákon sehogy nem lesz, azt mondja, 5 tonnától több buza hektárján, 5 tonnától több. Ugye nem érzenek az 5 tonnát se el. 4900 hektárján, ugye számoltuk szerintem. Igen, nekem a papíron rajta írja. Tudod, melyik volt a legjobb buza? Nem. Ez a helyen. Azt akartam vetni, ott a hülye nem lesz. Azt a anyám már egyszer feliratom a tévén, mondta, hogy mondom így, hogy felírt egy a papírdalra ott a kájánál. Most akkor megrendezem itten, ott aztán meg anyám hagyott a tényt. Én meg is bírom neki mutatni, itt van a papír, itt van minden. Az újság szerint azt mondta, hogy nem lesz 5 hektártól több, egy parcellán se. Vagy egy minta parcellán se lesz 5 hektártól több. Mindjárt megmutatom. Ha nem kell nekem mutatni. A poharamat rendeszem, ha még egy kicsit akkor legyen. Ja, akkor a Csináljuk ott, akkor haladjunk ott. Megyünk a mamámhoz. Ugye kutyuskám? Hány kis kutya kijön neki belőle? Sok kis pacsi? De mama nagyon szereti a pacsiát. Na, ez az. Beáld a búhad össze. Vagy a búhad. Mire Bogdán? Hát nem kell nekem mutogatnia, ez a Ravel nulla vagy, mert a fejlesztek, majd még jobb majd lesz érdekel. Oda rakom a mellé. Ez az a mellé. A Sofru. A Sofru óta milyen? 4355 utékot támad. Azóta a legrosszabb? Az a 23. Itt van összesen 46 fajta buzamarac. Oh, de nincs izé. Van ilyen új vizéki egész? Van. NS 40-es. Ja, az ennyi. Szajos. Nem. 4764. Az a nagyon kamulás. Az az ötödik helyen végzett. Hát az izé. Több termék, mint a Sofru. Simonida. Simonidából az 4600. Iga is többet jelent a sokkal. Az is többet jelent a 13. Az Vézdala az 4792. Az 5. helyen. A Fidelika. Én azt akarom mondani, hogy ennek semmi értelme nincsen. Hogy majd külön valaki egyet megszámoljuk, hogy tartom a légyzetet, hogy hogy számoljuk? Ha? Hogy számoljuk, ott ide van írva, hogy számolj kalász volt. De amúgyan nincs írva, hogy mennyit vetek holjába? Nem. Hogy honnan tudja most kinek, hogy nézeket egy dátumklasszányon, ide be vannak írva különböző napok a dátumklasszányon. Kinek azt nézeket, hogy aha, ez kalász, aha, az nem, akkor most kalász. Kinek azt számolgass, ugyan már. Egyes. Ah, de nem csinálj. Ide nem? Nem ide, hanem oda. Oda ki már reggel is a bőszkös. Bumba van az anyád! Mellé kell rúgni. Azt nem rúgni a de most mondd meg de nekem, Fater, hogyha holnap siloznánk ebben az időben ott kint a gödörni, hogy milyen fasza lenne. Hát ez az. Ha? Oda sülni. Mondd meg a Pistának milyen fasza gépje van egy. Látod ezt? Látod. Vigyázz ő nekem, meg ne izértét, mert nagyon veszélyes. Nem is akarom, hogy fogd meg, nem. Az csavarok. Fogd meg, na. Nem, majd még tőle vagy. Köszönjük a kérdéseket! Csak fogd meg egy! Jó. Milyen nehéz! Ebben pusztán vettük le a kereket! Most ezt kibírtak! De úgy, hogy ezt szétszettük, rátettünk ide egy fejet, nem ebben szettük, azt azzal feszítettük, azt akkor kibírtak! Az a 4000. 200. Kedve a szemét 3000. Ez napunk le a kereket? Sokat tudom, akkor mindenki. megírja azt a felismereket. Hát nem tudom mennyire. Szabok fel ebbe a tekmamánjába, pedig most akartam venni időt. Magas imádkozó szótálok. És nem mondom. Tehát vészen is lehet venni, szabok kell valamit látok. A bíró, tudod, akkor kiköz hozzá kárt. Szabok kell valamit látok. Te két hét után vissza. Kiköz fizetni előre, vagy itt is odafél adani? Oda adod előre, és ha nem jó, két hét után visszaküldöd neki. Velem a szerződésükbe. Vissza kell venni, két hét után. Most ide meg. Nekem kezdve van, érted? Elküldött postán. És ezzel a post így azt, hogy meg küldjék. Mi a bankák, meg küldjék itt a fét? Na, akkor miért? Hol megvan? De Vin-Vin is már vált, de van még Vin-Vin. Nem, tönkrent az is. Nem mentem se. Tegna Mária megvette, meg az említ is a Tegna Mária megvette. Tegna Mária megvette az akkori Vin-Vin, de most van egy másik Vin-Vin. Ugyanúgy Vin-Vin, csak most más a logó. Ja. Nem tudod? Nem, nem láttam. Akkor azzal, aki visszavette volna? Nem, az az, hogy neki ugyanúgy win-win, csak most már nem az kívül, hogy win-win, hanem win-win pont. Vagy nem tudom mennyi mi van odaírva, azt akkor most... ...most már kívül, hogy más alapot. Többi a mind a... ...mindenek...